Ці то вясна ідзе ў аддаленні. Вось звоны звоняць, ціха, гожа, спявае жаваранка Божа, а ёй уторыць пташак хоры на безгранічнай дзесь прасторы, між мора гэтых зыкаў дзіўных нясецца ў хвалях пераліўных здалёку песня салаўіна. Расце, гарыць душа дзяціна, і ўсё на свеце забывае, і шчасце радасць спажывае. І хоць дазнаўся ён прычыны, адкуль той звон і спеў птушыны, але як стане прыслухацца, пачне сапраўды сумнявацца, што гэта іні так з вадою вядзе размову тут зімою. Дык вось чым рэчка хлопцу міла, чым так яго прываражыла.